Bueno, un cop... ¿Sí? Sí. Un cop fora el viejo, vam fer un altre càsting, però super reduït, vale? I només amb gent que coneixíem. Jo vaig demanar, vaig preguntar aviam si coneixien algú, em van donar el telèfon d'un, vaig contactar amb un altre i vam fer un càsting de dues persones. I eren bastant reacis a fer el càsting, però al final els hi vam fer. Un era un xulo que no veus, a més el conec, es veu que, o sigui, no el conec, sinó que coneix la meva àvia, molt fort. I... Ui... I el Bel... Ah, vale. Això. No sé què està dient. Pues que vam agafar el no xulito. I... Tot i que era del plan... Oh... Que fort, no? L'home m'acaba d'enviar un mail. Bueno, feia com 3 mesos que no sabia res d'ell. Vale, doncs pues això, i vam fer cas, hem fet assajos amb ell. El primer assaig va anar molt malament perquè totes dirigíem alhora, inclús nosaltres més direcció, perquè també estàvem els assajos presents. Ah, i també dirigia els actors. Sí, bueno, no dirigies els actors, no ho hauria de fer, però també deia coses. I ens contradèiem i va haver-hi també una mica mal rotllo i pique. I al final ja han decidit això, i l'últim càsting que hem fet ha anat molt bé. Hem fet 3 assajos, no càstings, sinó assajos. Hem fet 3 assajos, bueno, 3 no, hem fet 2, i demà en fem un altre, que és l'últim. I després ja... Llavors, el di... Joder, macho. Hola! Bé, i tu?